Добрый вечер, у Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем ночной свободы будет Станислав Гусак, один из авторов идеи Балта-Черноморского нафтового коллектора. Размова пойдет про решение России будовать другую чергу Балтийской нафтопроводной системы в обход Беларуси. Мы расскажем про арешт у Празе подозреваных у забойстве белорусского утекача Константина Романюка. У доследований свободы про то, как складывается лёс потерпелых от выбуха у Менску 4 липеня. А у нашего пытания гамельчуки назовут краины, где белорусам находится наибольш безпечно и наибольш небеспечно. Опасно? Белорусам? Где воюют? А сейчас воюют везде. Везде нормально. Никаких опасностей не встречал. Любой человек может жить у безпецы, коли он верит у пана. Мы расскажем про сёлетнее вручение литературной премии «Золотый апостроф», а так само про новый проект белорусского «Гальстриму», дублеванный на белорусскую мову фильм «Ви як вендета», и про снежинские концерты музычного проекта «Народный альбом». Это так само о ночной свободе, форум свободы и огляд незалежного друку. А о программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Виктора Шалкевича. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За падемию свете сегодня сушит мой коллега Юры Дракохруст. Кали ласка, Юры. Добрый вечер. У Таиланде оппозиция, якая была организатором массовых антиурадовых выступов, мая намер завтрашнего дня спынить все демонстрации. Это связано с решением Конституционного суда распустить кирующую партию и ее партнеров по коалиции. Суд пришел до высновы, что выники летошних выборов были сфальшованы. Лидер распущенной партии, премьер-министр Сам Чай Вонг Сават, отхилены от удела у политики термином на 5 годов. Краины НАТО вырешили поступово обновлять контакты с Россией, спыненные после жнивенской российско-грузинской войны. Решение об обновлении контактов было принято сегодня на нараде министров замежных справ краин НАТО. Министры так само приняли решение, что Украина и Грузия в перспективе будут иметь махчимость долучиться до Альянсу, але зараз яны не отрымают так званые пляны деяния по долучении до Альянсу. Евразвяз почал расследование причин российско-грузинского конфликта, який отбылся у жнивни. Праз 8 месяцев отповедная комиссия представит свои высновы относно причинам войны. Евразвяз и Россия сегодня обновили перемовы об новом погоднении об супрацовництве. Перемовы были спыненные после российско-грузинской войны. Термин деяния ранейшего погоднения об супрацовництве, подписанного в 97-м годе, уже скончился. Администрация ООН Косове передаст свои полномочия миссии Европейского Звязу на наступном тыдне. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил про передачу полномочий в Косово Европейскому Звязу 27 листопада. Юрий Дракохруст протягивает сачыць за падзеямі у свете и у Беларуси. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. А зараз Алексей Знаткевич расскажет про падзеі, звязанные с Беларусью. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряджение о проектовании и будаўніцтве другой чарги Балтийской нафтопроводной системы. Яна обмине Беларусь, и поводле шэрагу экспертаў гэта принясе Беларуси істотные экономичные страты. Акционерное товариство «Полимир» зрабілася часткой великого акционерного товариства «Нафтан». Кіраўніцтва предприемства успадзяецца хутчэй знайсці агульнага инвестора, каб обновить вытворчасць и выжить в умовах кризису. Объем белорусских калийных угноений, которые транзитом транспортуются про порт Клайпеды, у кастрычнику скоротился у 5 разов. Снижение цен, если мы можем ждать на автомобиле там 15-25%, то на калийные удобрения, на прочие сырьевые товары, они могут быть и больше, 40%, половину достигать. Это законы рынка. Снежень для Могилевщины станет месяцем жесткой экономии. Про это вчера объяснил облвыконкам. Плануется, что за месяц сформуют стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей, и гэтые гроши в студзені пойдут на выплату заробков. Более за 130 працовников Добрускага маслозаводу, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправленные у вымушенный отпочинок. Что будет дальше с предприятием, мы не знаем ничего. Нас никто не ставил в известность. На Гомельском химзаводе часово спынили один из основных цехов. Алексей Знаткевич про падзею Беларусі. Вы на хвалях начной свободы у Менску 22 година 4 хвилины. Арыштавалі подозраваных у забойстве былога прадпрымальніка Константина Романюка, які 2 года тому атрымаў політичный притулок у Чехии. Урну с прахом Константина Романюка у неделю пахавалі на ягонай радзіме у Крупскім районе. Константину было 24 года. Передає Олег Груздилович. Паводле бацькі Раманюка Канстанціна Фёдоровича, ягоны сын не належаў да нейкай палітычнай партыі, але палітыка не абмянула і яго. У Беларусі Раманюк малодшы ўдзельнічаў у мерапрыемствах культурніцка-адражэнскага характару, а калі з'ехаў у Чэхію, браў удзел у пікетаванні беларускай амбасады. Асноўным заняткам Канстанціна Раманюка быў кампутарны бізнес, як у Беларусі, гэтак потым і ў Чэхіі, яму з гэтым не пашанцавала, згадвае бацька ўцекача. Госконтроль затормозил работу, изъяв там все документы для проверки, счета в банках заблокированы. Проходит тыдень налоговая, и треба немедленно заплатить великие налоги, а их нема ничего. До завтра, до обеда, они, конечно, не смогли, да им выставили штраф, каштовность усёй фирмы, и все. Шлях Канстанціна Раманюка на захад быў дастаткова тыповым для беларускіх уцекачоў. Спачатку ва Ўкраіну, адтуль пад выглядам турыста ў Чэхію, дзе беларус папрасіў палітычную прытулку. Як згадвае Раманюк старэйшы, атрымаўшы статус уцекача, Канстанцін уладкаваўся ў фірму, якая займалася зборкай кампутараў. Ягоныя справы ішлі добра, але раптам фірма закрылася і пачаліся праблемы. 24 жніўня, як паведаміла праская сяброўка Канстанціна, ён выйшаў з дому, прыхапіўшы з сабой манітор кампутара, які збіраўся прадаць, а назад не вярнуўся. Праўда, асабліва гэтым паказанням Раманюк старэйшы не верыць, бо, як зараз высветлілася, сяброўка сына пераблытала даты. Чэшскія медыі ў канцы жніўня пісалі, што пад Прагай знайшлі часткі цела мужчыны. Праз некаторы час экспертыза высветліла, што яны належаць Канстанціну Раманюку. Яшчэ праз два месяцы ў пражскім аэрапорце паліцыя арыштавала двух грамадзянаў Казахстана, якіх абвінавацілі ў забойстве беларуса. Зараз справа рыхтуецца да суду, кажа бацька забітага. Ён не выключае, што будзе дамагацца грашовай кампенсацыі. Мастак Алесь Пушкін, які жыве ў Крупскім раёне, ведаў Канстанціна Раманюка. Алесь Пушкін кажа пра трагічны лёс знаёмага. Темная стала. Человек працевал, потом не стало працы. А жить же дорого и надо. Як в Москве забивают белорусов, так и Праги забили. Поводле правоборонцаў Центру «Вясна», колькасць политутекачоў з Беларусі с 1994 году налічвае некалькі тысяч человек. Дакладнай статыстыкі не існуе. Гэтак сама ніхто не сістэматызуе звесткі пра лёсы гэтых людзей, кажуць правоборонцы. Лёсы некаторых палітутекачоў складваюцца трагічна. У 2005 годзе ў швейцарскіх Альпах загінуў былы беларускі адвакат, уцекач Арсен Скаруліс. Алег Груздзеловіч з Менску. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 7 хвілінаў. Якою ты была. Александрына ў выкананні песняроў гучыць для госця начной свабоды Станіслава Гусака. Ён быў дэпутатам Верхоўнага Савету 12-га склікання, адзін з аўтараў ідэі Балта-Чарнаморскага нафтавага калектару. Агучана яшчэ 15 гадоў таму. Тады ўрад Вячаслава Кебіча адкінуў прапанаваную БНФ ідэю будаўніцтва калектара. Цяпер спадар Станіслаў з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску. Добры вечар. Добры вечар. Гаспадар Станіслаў, перш чым пачаць размову, я прапаную вам і нашым слухачам паслухаць матэрыял майго калегі Юрыя Дракахруста. Ідэя будаўніцтва БТС-2 як альтэрнатывы нафтаправоду «Дружба» узнікла ў студзені 2007 году падчас нафтавай вайны паміж Расіяй і Беларусю. Нагадаем, тады афіцыйны Менск вырашыў весці мыта на транзыт расійскай нафты па сваёй тэрыторыі. Раней адмыслоўцы ў Беларусі выказвалі меркаванне, што будаўніцтва БТС-2 зменшыць загрузку беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Аднак прадстаўнік наваполацкага «Нафтану» заявіў, што на прадпрыемстве гэта не адаб'ецца, дзякуючы цёплым стасункам з Расіяй. У звязку з пагрозай будаўніцтва БТС-2 афіцыйны Менск прапанаваў расійскаму боку ўзяць удзел у прыватызацыі наваполацкай і гомельскай «Дружбы». Адносна магчымых пагрозаў ад БТС-2 генеральны дырэктар гомельскага прадпрыемства «Гомельтранснафта Дружба» Сергей Сасноўскі адзначыў: это нас никак не коснется. Мы имеем достойное сотрудничество с российской стороной. Мы сейчас вот эти всю информацию перепроверяем, я больше вам не могу конкретно ничего сказать. Адносно магчымага згортвання транзиту спадар Сасноўскі сказаў: это, мне кажется, какие-то вымыслы и домыслы. У нас есть подтвержденные цифры 2009 года о том, что объемы будут тех же примерно, плюс-минус 3-4 миллиона, как были в текущем году. У нас оснований для каких-то вопросов в этом плане нету. Галоўны рэдактар агенцтва «Рус Энерджі» Міхаіл Круціхін адзначыў, што ад таго часу праект БТС-2 зазнаў некаторыя змены. У новому варианту Беларусі остается 18 миллионов тонн нефти в год, то есть по 9 миллионов для каждого из белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Но дальше нефть не пойдет, то есть все ветки «Дружбы», которые сейчас идут в Польшу и в Германию, должны быть закрыты. И Польша с Германией должны будут получать российскую нефть через свои морские терминалы. Паводле спадара Круціхіна, новая труба вельмі дарагая і непатрэбная ў эканамічным плане, шкодная ў палітычным, і гэта хутчэй карупцыйны праект. Ім займаюцца вялікія сябры Владзіміра Пуціна, таму ён яго актыўна прасоўвае. Аднак цяпер у Расіі здабыча нафты падае, а экспарт зніжаецца яшчэ хутчэй. Кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук заявіў, што Расія не давірае транзытнаму шляху праз Беларусь і не здолела дамовіцца адносна ўмоваў транзыту. А згортвання транзыту нафты Беларусь будзе губляць каля 500 мільёнаў даляраў у год. Пасля таго, як быў заблакаваны па сутнасці праект ЯМАЛ Европа праз тэрыторыю Беларусь, другая нітка. Ну вось сёння мы бачым, што і нафта пойдзе не ў наш бок. Гэта працяг крызісу ўзаемаадносін паміж Крамлём і афіцыйным Менскам. Ну і нельга назваць гэта развалам саюзнай дзяржавы, але безумоўна, усё менш людзей звязваюць будучыню паміж нашымі краінамі менавіта з гэтым праектам. Гэта было меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску госць начной свабоды Станіслаў Гусак. Спадар Станіслаў, як на вашу думку, наколькі істотнымі будуць усё ж страты Беларусі ў выніку пабудовы нафтаправоду праз Балтыку? Зразумела, што для Беларусі гэта вельмі істотныя страты, таму што сёння магчымасць атрымаць нафту з нафтаправода «Дружба» як для наваполацкага нафтаперапрацоўнага завода, так і для мазырскага нафтаперапрацоўнага завода вельмі моцныя. І магчымасці гэтыя маглі б толькі ісці ў прыбытак. Але ж тое, што Расія пачала займацца паставкай, будаваць камунікацыі для таго, каб паставляць нафту праз Балтыку беспасрэдна ў Германію ці там і далей у Францыю праз тэрміналы ў Германіі, гэта вельмі будзе утрачаць магчымасці Беларусі як дзяржава, которая займається транзитом енергоносьбітів у Європу, Білорусь зрозуміла, що втратив ось свій твар. Але те, що ось зараз проводить Росія таку політику, це не нове. Це імперська політика. Треба розуміти, що Росія була, є і буде імперською державою. І вона поміняється вельми не скоро. І це треба було передбачати. Скажіть, скажіть, ласка, а як вам подається ось ваша ідея будівництва Балто-Чорноморського колектора? Тепер вона набуває більшу актуальність у сувязі з цим? Ну, треба сказати, що поляки з українцями цю ідею переробили, і Україна побудувала нафтопровод від Одеси до станції Броди, а поляки побудували нафтопровод і будують, поки вони не закінчили будувати нафтопровод, від Гданська, мені здається, до той же станції Броди. І вони замкнуть нафтопроводом два моря. І Україна отримає можливість вийти на Балтику, а у свій час Польща отримає можливість вийти у Чорне море. Але треба сказати, що нафтопровод існує від станції Броди до Мазырського нафтоперепрацовного заводу. І коли необхідність така буде, то Білорусь зможе з України, з терміналу під Одесою, нафту із басейна Чорного моря отримати на себе. Але це не зовсім те, що хотілося б тоді, коли ми планували нафтопровод БЧНК, ми планували, що з цього БЧНК буде отримлювати нафту, так само Новополоцький нафтоперепрацовний завод. Ну, але зараз Новополоцький нафтоперепрацовний завод мог би так само отримати нафту, користуючись тими нафтопроводами, що є, від Венспілса і до Новополоцька. Це треба на цих нафтопроводах, зрозуміло, зробити яку реконструкцію, треба зробити так, щоб станції працювали в реверсному режимі, могли качати одну в другий бок, і це могло б ніяк розрядити ось обстановку, та, що склалась у Білорусі. І треба, зрозуміло, що треба зробити від цієї залежності, що зараз існує ось по енергоносбітам. І я б хотів би зараз сказати обов'язково, це якось не гучить, але те, що Росія може робити ось такі кроки, це, я б сказав би, шрёдерство у західних державах. Тому що незрозуміло, на що, об чим думають політики і у Германії, і Меркель, і Саркозі, коли ось Росія не отримлює, тобто отримлює ось у їх твари підтримку своєї політики. Чому шрёдерство, чому на Шрёдера складається відповідальність? Чому? Тому що він, мені здається, заклав ось подмурок під цю політику. Шрёдер, мені здається, наогул був ось неким таким чоловіком, который ініціював ось таку політику Заходу, каб Захад ось простив усю Росію, каб щоб яна не зробила. Росія тоді задавила кров'ю гэту Чечню. Поводіни Росії в Грузії, на Кавказі зараз. І те, що яна вельми груба. І ось, жандарм, це Росія була б мировий жандарм, я на такі є мировий жандарм. Господар Станіслав, я хотіла б зараз вам нагадати одну цитату теперішнього керівника Білорусі. 15 років тому він був депутат Верховного Совету. І гэтак на ідею колектора одозвався. Він сказав, навошта нам Балто-Чорноморський колектор, що будемо воду качати з Балтики у Чорне море. Як ви лічите, ось тепер білоруське керівництво саспіло до розгляду чи реалізації гэтага проекту? Яно уже давно приспіло. І навіть зробило некі кроки, тому що я ведаю, що Київський інститут транспорту нафти розглядав пропанову білоруського керівництва об можливостях поставки нафти із Одеси про Броди на Мазир. Тому це вже був крок такий, був серйозний крок. Ось. І я думаю, що зрозуміло, що треба нічто робити, тому що нельга бути залежним на 100% від Росії по енергоносбітам. І треба розвивати усе своє, що тільки можна. Треба сказати, що у Білорусі шмат зроблено. От, шмат котельних працює там на опілках, там на стружках, там і так далі, на торфу. Але ж можна йти далі, і треба йти далі. І треба йти використатися усіми напрямками, які сьогодні існують в енергетиці. Скажіть, а як ви ставитеся до будівництва атомної електростанції? Я ставлюсь до будівництва атомної електростанції так. Атомна електростанція буде побудована тоді, коли вже невідомо, чи буде навіть і живий Лукашенко. Я ж не говорю про те, що він не буде коля влади. Ось. Але справа не в тим. Лукашенко сьогодні є, завтра нема, а білоруський народ, він є і буде. Ось. І тому білоруський народ нельга від тимчасових ніяких проблем відказати у технічному прогресі народ нельга. Тому я ставлюсь до побудови атомної електростанції нормально. Я так думаю, що треба будувати станцію. Але ж цю станцію треба будувати тільки тоді, коли реактори, які будуть стояти на цій станції, не будуть російськими. Коли паливо ядерне твели, коли будуть поставлятися із заходу, і коли ця електростанція буде мати такі проекти, по яким ось працюють електростанції у Швейцарії чи у Франції. Наогул 80% електроенергії виробляється на атомних електростанціях, і нема проблем. Тому що нормальові проекти, нормальова підрихтовка спеціалістів, а я так думаю, що в Білорусі можна таких і спеціалістів підрихтувати, треба тільки робити все з головою. Ось, і не треба тут йти на ось ніякі контакти з Росією. Гость «Ночної свободи» Станіслав Гузак народився у 1949 році в Україні. Він скончив Білоруський державний політехнічний інститут, інженер-теплоенергетик. У початку 90-х годов Станіслав Гусак уваходив у склад тіньового кабінету опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання. Був довірений особою Зенона Позняка на президентських виборах у 1994 годі. З 1995 по 99-й годи намісник старшині Білоруського народного фронту, сябра Сойму партії БНФ. І я зараз хотіла пропонувати слухачам «Ночної свободи» і гостю «Ночної свободи» послухати телефонування нашого слухача. Еще Владимир Путин, будучи президентом России, предлагал нашему проводеру: хочешь получать энергоресурсы по нашим ценам, входи в состав России, будешь у нас губернатором. Рыгорыч, конечно, смекнул, чем ему это грозит, и, естественно, отказался, потому что лучше быть королем в маленькой Беларуси, чем губернатором в большой России, которого в любой момент могут заменить. И что тогда останется Рыгорычу? Одна дорога обратно в свой колхоз. Конечно, такая перспектива Рыгорыча не устроила, и он стал непримиримым борцом за независимость Беларусь. А если сказать поточнее, борцом за свое кресло. Телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, выказывайте свои меркования. А с нами на простой телефонной связи из Менску гость «Ночной свободы», один из авторов идеи Балта Черноморского нафтового коллектора Станислав Гусак. Те сгодные вы со слухачом? Так, зрозуміло. Усе, що сказав цей чоловік, все так і оно і є. Зрозуміло, так. Можна додати, що Лукашенко вміє торгувати у Росії. Він шмат чого зробив, може, і не дренного, не треба сказати, що усе було дренно, що він робив. Але ж ось ті коштовності, за які він відстояв, так, вони не проглядаються для цієї коштовності держави нашої, коштовності народу. Це хоче ось некий лична користь. Ну і працяг тэму ўдалага ці неўдалага гандлю. Расійскія сродкі масавай інфармацыі сцвярджаюць, што нядаўняя адмена вышэйшага дзяржсавету гэтак званай саюзнай дзяржавы звязаная з тым, што беларускі бок у апошні момант вырашыў уносіць у павестку паседжання пытанне кошту на газ. І меркавалася, што вось Александр Лукашэнка прыедзе ў Маскву 1 снежня, аднак і візіты паседжання дзяржсавету адклаліся. Як вы лічыце, якія шляхі ёсць, каб пазбавіцца ад эканамічнай залежнасці ад Расіі, акрамя вось пабудовы калектара? Акрамя побудовы калектара, ну, мы гаварылі, што гэта можа быць і пабудова атамнай электрастанцыі. Так, гэта трэба сказаць, што гэта і беларускае паветра, наш вецер, электраэнергія, которая з энергіі ветра. Гэта і гідра. Гэта трэба, я так думаю, што развіваць у Беларусі хопіць леса і адходаў, каб гэта можна было превратіць у пар, у тепловую энергію, у электрическую энергію. Ну, гэта ўсё, калі вось свести разам, то гэта будзе, ну, можа 15, ну, максимум 20% можна будзе закрыць наших расходаў. Але ж вось і мне здаецца, што ядерная энергетика, яна б змагла зрабіць прорыв вельмі сур'ёзны у потребленні энерганосбітаў з Расіі. Мы б тады змаглі сакраціць вельмі моцна. Я дзякую гостю «Начной свабоды», аднаму з аўтараў ідэі Балта-Чарнаморскага нафтавага калектару Станіславу Гусаку. Усяго вам лепшага. Усяго добрага. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Десятага снежня 10 гадоў сайту свабода.орг. Што вам падабаецца, што змяніць, чакаем парадаў, адкажам на пытанні. Пішыце дыскусія ўжо на сайце свабода.орг. Вы на хвалях «Начной свабоды», у Мінску 22 гадзіна 27 хвілінаў. 3 снежня ў Палацы мастацтва ў Мінску вялікае літаратурнае свята. Нагода для яго ганаравання новых лаўрэатаў незалежнай літаратурнай прэміі «Залаты апостраф» і прэзентацыя новых кніг бібліятэчкі недзяржаўнага часопіса «Дзеяслоў». Імёны лаўрэатаў журы трымае ў строгай таямніцы да самой вечарыны. А вось хто намінаваны на «Залаты апостраф» за лепшую публікацыю ў мінулым годзе, нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак уведаць удалося. І вось іх імёны. У намінацыі «Проза» на атрыманне «Залатога апострафа» вылучаныя Альгерд Бахарэвіч за апавядання «Пасля фаерверку», Юрый Станкевіч за аповесць «Партрэт выпускніка на фоне адлігі» і Кастусь Тарасаў за апавяданні «Брыгіткі» і «Нячутныя гукі самоты». У намінацыі «Паэзія» прэмію маюць шанец атрымаць Людка Сільнова, Сяржук Сыс і Андрей Хаданович. Найлепшым дэбютантам будзе названая адна з трох маладых літаратарак – Ірына Бельская, Дар'я Ліс альбо Наталка Харытанюк. Прынцып вылучэння на прэмію тлумачыць галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў», ён жа старшыня журы Барыс Пятровіч. Ёсць такая патрэба стварэння новых элітаў. І калі мы ад пачатку засновалі гэтую прэмію, мы вырашылі людзям вядомым, якія ўжо атрымалі раней прэміі, нават іх не ўключаць у лік намінантаў. Мы за тое, каб сярод намінантаў былі людзі не менш заслужаныя, але менш прызнаныя. Можа, сёння не менш вядомыя ўжо па сённяшнім часе, але іх заслугі яшчэ не былі дастойна адзначаныя. Прэмія заснаваная часопісам «Дзеяслоў» 5 гадоў таму, так што вечарына будзе прысвечаная і гэтай даце. А яшчэ на ёй будзе прэзентавацца цэлая калекцыя кніг, выпушчаных у серыі «Бібліятэчка Дзеяслова», якіх чытачы не знойдуць у дзяржаўных кнігарнях. Барыс Пятровіч працягвае. Гэта кнігі і вядомых аўтараў, і маладых. Гэта кнігі Сергія Дубаўца, Анатолія Кудраўца, Сергія Прылуцкага, Леоніда Дарнікова-Масюка, Тетяны Сапач, Галіны Дубянецкай. Усе аўтары павінны прысутнічаць на гэтай імпрэзе. Яны атрымаюць магчымасць пазнаёміць прысутных і са сваімі кнігамі, і са сваімі творамі. Пачатак літаратурнай вечарыны 3 снежня ў Палацы мастацтва а 18 гадзіне. Навіны свабоды. Шустаміліся ад это постоянный бой. Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чаму? Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. У Менску палова 11 на хвалях начной свободы. З вами надалей Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіне даследаванне свабоды, як складваецца лёс пацярпелых ад выбуху ў Менску 4 ліпеня. А ў нашым апытанні гамельчукі назавуць краіны, дзе беларусам знаходзіцца найбольш бяспечна і найбольш небяспечна. Опасно? Белорусам? Где воюют? А сейчас воюют везде. Везде нормально. Никаких опасностей не встречал. Любой человек может жить у бяспецы, коли он верит у пана. Мы расскажем про новый проект белорусского гальстрыму, дублеванный на белорусскую мову фильм «Ви, як вендета». А может быть, это будет чекание героя, якого так зараз не стоит белорусскому народу. Расскажем так само про снежинские концерты музычного проекта «Народный альбом», автор текстов, песню «Мастак» и поэт Михаил Анампадистов. Гэта таксама ў начной свабодзе, форум свабоды і агляд незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Віктара Шалкевіча. Пасля 23 гадзіны падарожжа ў вёску Шыпкі Вялійскага району, беларускае замежжа, экспертыза свабоды на тэму «Як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму» і інтэрв'ю з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Юры Дракахруст. И снова добрый вечер. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение об проектировании и будовництве другой чарги Балтийской нафтопроводной системы. Я на обмене Беларуси, по воде шерегу экспертов, это принесет Беларуси истотные экономичные страты. Акционерное товариство «Полимир» сделалось часткой великого акционерного товариства «Нафтан». Кіраўніцтва прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзітам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся аж на 5 разоў з 250 тысяч тонн да 50 тысяч тонн. А ў сярод міжнародных навінаў галоўнае наступнае. У Таіландзе апазіцыя, якая была арганізатарам масавых антыўрадавых выступаў, мае намер серады спыніць усе дэманстрацыі. Гэта звязана з рашэннем Канстытуцыйнага суду распусціць кіруючую партыю яе партнэраў па кааліцыі. Краіны НАТА вырашылі паступова аднаўляць кантакты з Расіяй, спыненыя пасля жнівеньскай расійска-грузінскай вайны. Еўразвяз пачаў расследаванне прычын расійска-грузінскага канфлікту, які адбыўся ў жніўні. Адміністрацыя Косаве перадаць свае паўнамоцтва місіі Еўразвязу на наступным тыдні. Суд в Іраку прыгаварыў да смяротнага пакарання стрыечнага брата былога дыктатара Садама Хусейна, а таксама Хасана Аль-Маджыда, хімічнага Алі. Абодва яны абвінавачаны ў масавых забойствах шыітаў падчас іх паўстання ў 91 годзе. Дзякуй, Юры, а зараз пра надвор'е. Завтра у Берасці 6-8 градусаў тепла, у вечары дождж. У Віцебску і Магілёве 3-5 градусаў тепла, у вечары таксама прагназуюць ападкі. У Гомелі і Менску 5-7, у Горадні 4-6 градусаў тепла, у дзень і у вечары дождж. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіна 33 хвіліны. Творчае аб'яднанне «Беларускі гальстрым» распачало працу над агучваннем знакамітага амерыканскага фільма «В. Значыць вендета». Пра новы праект недзяржаўнай культурнай ініцыятывы расказвае Вячаслаў Ракіцкі. Фільм «В. Значыць вендета» – гэта экранізацыя знакамітай антыутопіі графічнага рамана Алена Мура. Сцэнарысты і прадусары – стваральнікі культавай карціны «Матрыца», браты Энді і Лары Вачоўскія. Режисер Джеймс МакТейх зняв картину у жанре пригодницкого кинокомикса. У назве фильма намек на вядомое выказывание Уинстона Черчилля «V for victory» – «V» значит «перемога». Пытание, якое не отпускает меня вось уже на протягу апошних 24 годинов. Что, коли самое страшное, самая жахливая биологичная атака во всей истории этой краины была працей нерелигийных экстремистов? Што калі ўсё насамрэч адбылося не так? Што калі нехта іншы выпусціў гэты вірус? Што калі нехта іншы забіў усіх тых людзей? Ты хацеў бы ведаць, хто тое быў? Гэта і ёсць маё пытанне. Калі б наш уласны ўрад быў адказны за смерць амаль што 100 тысячаў чалавек, ці хацеў бы ты ведаць пра гэта? Дзеянне адбываецца прыблізна ў 2038 годзе, калі Брытаніяй, паводле сцэнару, кіруе таталітарны рэжым. Сюжэт фільма пабудаваны на гісторыі аднаго тэрарыста, які вярнуў людзям свабоду. Але ідэя больш шырокая. Яна выяўляецца ў гісторыі дзяўчыны, што пазбаўляецца страху, у якім яна жыла. Адзін са слоганаў карціны гучыць вечна актуальна. Людзі не павінны баяцца сваіх урадаў, урады павінны баяцца сваіх людзей. Менавіта такі адкрыты палітычны змест карціны і стаў падставай, падкрэслівае каардынатар творчага аб'яднання беларускі гальфстрым Франак Вячорка, для дублявання яе на беларускую мову. Раней мы дублявалі фільмы дзеля забавы. Фільм «Ве значыць вендэта» зроблены для таго, каб прачысціць мазгі беларусам і абудзіць у іх сумленне. Фільм поўніцца алюзіямі з праблемамі сучаснага свету. Нават у дэмакратычнай Вялікай Брытаніі прэм'ера, якая першапачаткова прызначалася на 5 лістапада 2006 году, гэта дата ў гісторыі Вялікай Брытаніі, звязаная з раскрыццём гэтак званай парахавой змовы ў 1605 годзе, была перанесеная, каб пазбегнуць асацыяцыю сюжэту фільма з тэрактамі ў лондонскім метро. Кіраўнік творчага аб'яднання беларускі гальфстрым Франак Вячорка таксама пад тэкстам схільны патлумачыць прычыны, чаму ў Беларусі, хоць афіцыйна карціна «В» значыць «Вендета» і не забароненая, але не мела шырокага пракату. У ёй пабачылі палітычную крамолу, знайшлі паралелі паміж арыгінальным коміксам, дыктатурай злобнага канцлера Адама Садлера і беларускімі рэаліямі. У фільме здымаліся галівудскія зоркі першай велічыні: Наталі Портман, Хьюга Уівінг, Стывен Ры, Стывен Фрай, Джон Харт. А як будзе вырашаць аўтарскія правы недзяржаўная беларуская творчая ініцыятыва? Франак Вячорка гаворыць пра набыццё аўтарскіх правоў з аптымізмам. Мы вядзем гэтую перамову і заўсёды працуем у гэтым кірунку. Ну, я думаю, што гэта пытанне вырашыцца, тым больш мы спадзяемся на тое, што беларуская дарожка патрапіць у цэнзійнае выданне. На беларускую мову фільм дублююць акторы Віктор Шалкевіч, Ганна Хітрык, Ігар Дзянісаў, Павел Яскевіч, Александр Памідораў. Ён жа выступае і як рэжысэр дублявання. Александр задаволены працэсам, бо акторы выдатна разумеюць сэнс карціны. Ну, добра бачна, што больш стасуецца беларуская мова з мовай арыгіналу. Гэты фільм, калі не дакументам, дык ён застанецца фактам, можа быць, перадасцеражэннем, а можа быць, гэта будзе зноў чаканне героя, якога так зараз не стае беларускаму народу. З Александрам Памідоравым размаўляў Вячаслаў Ракіцкі. Творчая ініцыятыва «Беларускі гальфстрым» ўжо перастварыла на беларускай мове 5 замежных стужак. 2 фільмы пра Шрэка, маленькую калядную казку, крымінальнае чытво, любоў насамрэч. Таксама «Беларускі гальфстрым» займаецца выпускам аўдыакніг. Доследы свабоды. Ад выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту ў Менску на дзень незалежнасці пацярпелі 53 чалавекі. Як складваецца іхні лёс? Ці можа пашырыцца колькасць пацярпелых? Пра гэта ў даследаванні Алеся Дашчынскага. Яшчэ 26 жніўня Александр Лукашэнка падпісаў указ аб матэрыяльнай кампенсацыі пацярпелым. Гэтыя выплаты робіць камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Менгарвыканкаму. Яго супрацоўніца Наталя Расулька падала апошнія лічбы. На 1 снежня адносна 53 чалавек ёсць судова-медычныя экспертызы. З іх 47 грошы ўжо выплацілі. Агульная сума складае амаль 87 мільёнаў рублёў. Если кому-то будзе час назначен на инвалидность, то люди будут приходить, и мы уже будем назначать согласно инвалидности, если такие будут. Пока таких к нам не обращалось. Паводле указу при инвалидности памер матэрыяльнай дапамогі значна павялічваецца до 14 мільёнаў рублёў інвалідам першай і другой групаў і до 7 мільёнаў рублёў інвалідам трэцяй групы. Згадваюцца фотаздымкі пацярпелых у лякарнях адразу пасля выбуху. На іх жанчыны з перабітымі нагамі і рукамі, некаторым удзельнікам святкавання гайкамі і балтамі апрабівала ўнутраныя органы. Ліля Мельнік са старых дарог ўжо перанесла 3 аперацыі на назе. Дзяўчыне далі 3-ю групу інваліднасці. Аднак камісія яшчэ павінна вызначыць, што гэта інваліднасць звязаная з выбухам. Пакуль ніякіх грошай Ліля не атрымала. Судмедэксперт мои шрамы вот эти все померил, он дал менее тяжелый, это получается где-то 50 базовых. А то, что мне дали 3-ю группу, она говорит, остальные деньги выплатятся позже. Позже это когда подпишется эта бумага в здравоохранении, а когда она подпишется, тоже вопрос. Приехала к ним, бумаги привезла, потом сказали мне открыть счет, но открыла этот счет. Уже прошло где-то, ну, наверное, дней 20, сказали, в течение 10 дней вам будет хотя бы вот эти 50 базовых. Я прихожу в банк, никаких денег нету, я звоню секретарю туда, она мне сообщает, знаете, что чуть-чуть придержали, потому что это же все-таки из бюджета, а сейчас же кризис, а мне что до вашего кризиса там или еще что-то. Жду, но у меня факт, что еще ни копейки не получила. Это хорошо, что у меня родители так мне дают как-то деньги. Ліліны праблемы яшчэ не скончыліся. Яна страціла працу і мусіць працягваць лекаванне. Магчыма, наперадзе яшчэ адна аперацыя. Ну, у меня проблема нога не гнётся, то есть сгибается только на 40 градусов и всё. Я хожу, ногу тягаю. Собирались 26-го операцию делать мне в Бравлянах, потом передумали, сказали, ещё надо съездить раз в Аксаковщину. Роман Зуев скобрана цяпер ляжыць у 4-й менскай лякарні. Яго накіравалі сюды на абследаванне, бо маюць забраць у войска. Роман цяпер вучыцца, ўжо 4 месяцы не працуе, бо ранейшая праца занадта фізычна цяжкая. Інваліднасці Роману не далі. У меня там сквозное ранение легкого, печени, желудка, ну, левая кисть, ну, это так, мелочная. Ну, то есть пробита печень, легкая, желудок. Ну, сейчас уже состояние нормально, более-менее. Ягоная мать Тамара Зуева не выключая, что сына могут забрать у войска. Знаете, у меня уже такая мысль закралась, может быть, ага, чтобы подальше, и в армию там, чтобы меньше маячили. Врачи, как бы говорят, все у него нормально, все у него хорошо. Но не надо быть медиком, понятно, если у человека все зашито. Мы думали, может, ему группу дадут, хотя бы такую рабочую, 3-ю. Боже, нас только мурдухали там и сам. Я поняла, это бюрократическая система, лучше не связываться. Это политика. Определили, что это не теракт. Там доктор сказал, что это получается как бы бытовая вообще травма. На гэты момант Роман атрымаў 3,5 мільёны рублёў кампенсацыі. Яшчэ ў берасці ўлады далі 2 мільёны, і 500 тысяч рублёў Тамары Зуевай далі ў Кобрыне. Это за счёт того, что мы сначала написали в администрацию президента, чтобы помогли с трудоустройством и жильём. Получается, у нас барачного типа дом. Короче говоря, везде одни отписки. Я считаю, сумма мизерная. Но разве это уж такая моральная поддержка? А на что потратили гэтыя грошы? Ну вот купили сыну ноутбук, и еще у него сумма осталась в долларах, чтобы как бензин. Организатора у выбуху пакуль так и не знайшли. Однако уже можно казать про шэраг особов, потерпелых у моральным пляне. Нагадаем, были затриманы, измешчаны у следчий изолятор КДБ, некалькі десяткаў чалавек, у першую чаргу актывістаў розных рухаў і партый. Да прыкладу, на днях спыненыя крымінальныя справы ў дачыненні да 3 падазраваных у датычнасці да выбуху. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч мяркуе, што ў любым выпадку людзі знаходзіліся ў стане абмежавання волі. Натуральна, яны панеслі маральныя пакуты. Ну і з пункту гледжання таго, што суседзі, блізкія, там сваякі маглі пра іх падумаць нешта там кепскае, і з пункту гледжання таго, што яны самі атрымалі пачуццё некага страху, стрэс некі. Гэта ёсць усё падставы для кампенсацыі маральнай шкоды. Я, як праваабаронца, канешне, лічу, што такія падставы ёсць. Але б сумняюся, што наша судовая сістэма на сёння здольная гэтай кампенсацыі людзям выплаціць стрэс. З Валянцінам Стэфановічам гутарыў Алесь Дашынскі. У якой краіне беларусам знаходзіцца найбольш бяспечна і найбольш небяспечна? А пытанне на вуліцах Гомеля. В Германии был, и во Франции был, и в Испании был, и в Италии был, и в Турции был. Везде нормально. Никаких опасностей не встречал. Я лечу, что любой человек может жить у бяспецы, коли он верит у пана, и коли просит ангела допомогти ему. В Беларуси спокойно. В краинах Ближнего Восхода. Там две группировки змагаются за право володать землей. Жить я не пробовал, кроме Беларуси и России, больше ни в каких странах. Был в Германии, там без проблем абсолютно. Польшу я не отношу к числу безопасных государств. Скажем так, страны Западной Европы, они, я думаю, поспокойнее будут, чем вся Восточная и та же Россия. воевать. Опасно? Белорусам? Где воюют? А сейчас воюют везде. А в Белоруссии? Нет. Россия воюет. В Америку ту и ехать то же самое. Опасно жить. В Италии? Безопасно. Там народ любит. Дома лучше. Я вообще не советую за рубеж выезжать. В странах Азии, наверное, более опасно. Европа более безопасная зона. В Белоруссии не опасно, мы живем, все в порядке. В Таиланде там боевики, а боевики – это мафия. Это, конечно, опасно. За границу никуда бы не поехала. Лучше дома. Дома безопаснее. Мне кажется, в нашей родной Беларуси хорошо жить. У нас спокойно. Опасно. Военные конфликты сейчас. Это Ирак, Таиланд сейчас. Забастовки появляются. Высылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську 22 година 45 хвилин. А зараз про маршрут чергового подорожжя Свободи. Спитайтеся у старих людей на Глибоччині, хто був керівником району наприкінці 40-х годів. Не откаже ні один. Затое ім'я змагара з совєтської влади Євгена Жихара узгадає кожний. Частей добрым словом. Про вёску Христова слухайте чарговую передачу серии «Подорожжи свободы». Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі завтра. 2 і 3 снежня на малой сцені концертной залі «Менск» штогодовая зимовая сустрэча з супольным музычным проектом «Народный альбом». У своім звароті аўтар тэкстаў, песняў, мастак і паэт Міхал Анімпадыстаў тлумачыць. Паколькі ў беларускай традыцыі святкаванне доўжыцца не адзін дзень, а два, напрыклад, вяселле, Божае нараджэнне, Новы год і праводзіны ў войска, дык мы таксама намыслілі зрабіць два дні канцэртаў. Вось што ён сказаў напярэдадні сённяшняй імпрэзы ў інтэрв'ю «Свабодзе». Мы намагаемся, правда, привязаться до каляду завсёды. Мне кажется, что народный альбом, он как бы по своим настроям до этих святов калядных пасуе. А это мои любимые святы. Традиционно в Европе уже начинают рыхтоваться до каляду от самого початку снежня. Так что мы как раз нормально потрапляем. А что-то новое будет у проекте? Бо столько годов прошло. На счастье, ничего не меняется принципово. На мою думку, это как раз великий плюс. Бо за эти 10 годов шмат такие формации гурты развалились, а люди пересварыліся, а мы вось дагэтуль як бы трываем у нязменным стане 11 уже гадоў мы даем канцэрты. Часам мы дазваляем сабе некі імправізацыі. Натуральна, што аранжыроўкі мяняюцца, робіцца больш дасканалымі, больш цікавымі, але афіцыйна мы сюрпрызаў і нейкіх апгрэйдаў не рыхтуем. Але яны натуральна будуць, бо кожны канцэрт ён не паўторны, кожны канцэрт нам самім рыхтуе часам гэтыя неспадзянкі. І галоўнае, каб проста была добрая атмасфера. Я думаю, што будзе прыемна, весела і творыцца непаўторна калядны настрой. Песня «Снежень» з народнага альбому. Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мінську 22 година 48 хвилинов. І зараз Любов Луньова з оглядом завтрашнього незалежного друку. Газета «Вольная глыбокая» высветляет, как отобьется сусветный финансовый кризис на працы 9 предприемства у глыбокого. Чакается, что сотни людей позбавятся працовных местов. Будовництво ледового палацу так и не почнется. Пляны улада у перенести турму у іншое место и почать реставрацию шедевру европейской архитектуры былой церквы святых Петра и Павла ближайшим часом не ожыццявятся. Читачи «Вольного глыбокого» накировывают листы у редакцию и на предприемство «Белпошта» с просьбой обновить подписку. У 2006 году газету выкраслили с подписного каталогу и скасовали домову об распавсюджванні. Письменница с Подсвилля Мария Боровик звертая увагу на то, что «Вольная глыбокая» друкует шмат краязнавчих материалов, якія вельми цікавыя читачам. Слуцкая газета «Інфакур'єр» розповідає об тим, що на рекламні постери нового оператора мобільної сувязі «Лайф» фотоздымок жыхарки Слуцку Алены Корняенки. Компания стала пераемницей оператора «Бест», тваром якой так само был жыхар Слуцку Ян Цибулька. С допомогой так званой «гарачей линии» часом вырашаются певные проблемы. «Інфакур'єр» надрукавала лист читачки со Слуцку. Говорит корреспондент газеты Олег Достанко. Жыхарка Слуцка вернулась на «гарячую линию», ей могли допомогчи. Проблема была у тем, что ее дядька живе у Слонями, стал инвалидом, и ему поражало звольнение. А лишь яна дозвонилася до гарачай лініі Гарадзенска або выканкама, і гэтая праблема была вырашана літаральна за дзень. Гарачая лінія може даваць добрыя вынікі і ёсць чыноўнікі, якія могуць уплываць на сітуацыю. Камсамольская правда в Беларусі распавядае аб тым, што павялічваецца колькасць зваротаў у кадравыя агенцтвы. У асноўным гэта менеджеры, агенты па рэкламе, кіраўнікі падраздзяленняў. Часцей за ўсё у агенцтвы звяртаюцца супрацоўнікі за межных компаний. Больш подробязна про тое, як паўплываў сусветный финансовый кризис на рынках працы Беларуси, читайте у свежем нумары газеты. Сёлета зима будзе значна цяплейшая, чым у мінулыя 3 гады. Газета друкуе прогнозы синоптыкаў. Ці будзе снег на Новый год? Якая сярэдняя температура будзе ў студзені? У рубрыцы «Здоровье» читачы «Комсомольской правды» в Беларуси могуць даведацца, ці эфектыўна ўплываюць на дзяцей пігулкі для дарослых. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рудзінск Пухавіцкага раёну. У суддзяў у Беларусі існуюць сотні магчымасцяў, каб судзіць не паводле закону, а паводле так званых паняццяў. Гэта значыць падладжвацца пад тых, хто дае ім уладу і грошы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры заўтра. А зараз форум «Свабоды». Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Сергей Навумчык і Алена Ціхановіч. Каментуючы інфармацыю пра тое, што Расія пакладзе трубу ў абход Беларусі, Зміцер піша. Чарговы крамлёўскі блеф, як і паўночны паток. Днямі Рада профілактыкі БДУ пастанавіла пакараць строгай вымовай 2 студэнтак юрыдычнага факультэту Тацяну Шапоцьку і Насту Лойку за ўдзел у пікеце «Камунізм пад трыбунал», які адбыўся 7 лістапада насупраць будынку КДБ. Каментуючы навіну, наведніца форуму «Свабоды» Ганна піша. Савет профілактыкі БДУ, які прыняў рашэнне пакарання Тацяны і Насты строгай вымовай, па сутнасці падтрымаў тыя рэпрэсіі, якія адбываліся ў савецкія часы пры так званым будаўніцтве камунізму. Ведаю, што не ўсе на гэтым савеце былі згодны з такім строгім пакараннем. Не ўсе лічаць, што трэба за гэта навогул нейкія вымовы рабіць. Але ж яны маўчаць і тым самым падтрымліваюць той лад, які рэпрэсаваў больш за 60% беларускага насельніцтва, падтрымліваюць гэбістаў, якія забівалі безабаронных людзей, якія рабілі курапаты па ўсёй Беларусі. Рашэнне пакарання дзяўчат прынята і зараз чарга за рэктарам, якому адвялі ролю галоўнага выканаўцы рэпрэсіўнага апарату юрфаку БДУ. Спадзяемся на яго сумленнасць і яго чалавечы гонар. А гэтыя карнікі з КДБ, якія задавальненнем назіраюць за ціхай расправай над дзяўчатамі, карнікі гэбісты, нашчадкі забойцаў і здраднікаў, якія ініцыявалі гэтую расправу, яны ганарацца тым, што скончылі юрфак. Ганьба гэтаму гонару. Трымайцеся, дзяўчаты, праўда за вамі, мы вамі ганарымся. Тэму КДБ працягвае Сергей Іванавіч у каментары да перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Варта было б зрабіць хроніку злачынстваў і хай сабе нават і добрых справ КДБ. Але, здаецца, у Беларусі гэта немагчыма, бо і сёння ніхто не ведае, колькі і як людзей пацярпела ні за што. Я маю на ўвазе нягучныя справы, звальненне з працы, нявыпуск за мяжу, а так, калі публічна не расстрэльвалі, дык нібыта нічога злачыннага і не было. А што ж тады рабілі сотні стукачоў? Свабода, не губляй тэмы КДБ. Мы прапанавалі наведнікам інтэрнэту выказаць свае пажаданні і задаць пытанні. Гэта тэма наступнага онлайну, які будзе працягвацца некалькі дзён. Піша адсюль. Чаго чакаць наведнікам пад 10 снежня? Ці не плануеце вы запусціць беларускі музычны інтэрнэт-канал? Феміністка. Чаму сярод сталых блогераў сайту няма ніводнай жанчыны? Феміністак на вас няма. Адказы на гэтыя і іншыя пытанні на форуме «Свабоды». Гэта быў форум «Свабоды». Неўзабаве музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Адразу пасля яе выпуск навінаў далі падарожжа ў вёску Шыпкі Вялейскага раёну. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са «Свабодай». Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні барда з гародні Віктара Шалкевіча. Віктар, напэўна, адзіны з беларускіх бардаў, хто можа на сёння жыць выключна са сваёй творчасці, бо ягоны рэпертуар ахоплівае ўсе жанры, ад гістарычнай баляды да песні-анекдота. Апошнія ў Шалкевіча асабліва бліскучыя, бо самае вялікае мастацтва – гэта прымусіць публіку смяяцца. Ёсць у цябе такі радочак, а ў канцы гэтай сцежкі маўкліва стаіць, а ў канцы гэтай сцежкі панура стаіць непазбежная цень эміграцыі. Ну, па-першае, чэсна кажучы, мне было добра ўсюды. Я не знаходзіў аніводнай краіны, дзе я там не быў, пачынаючы ад штату і канчаючы там той самай Чэхіі чы Расіі, мне чамусьці заўсёды ўсюды добра. Я адразу знаходжу нейкі кантакт з людзьмі, я адразу захапляюся тым, што я бачу. І ведаеш, я з гэтага, з усяго забіў выснову, што нема такога, нідзе не напісана, што от менавіта вы павінны жыць тутака. І гэта ваша зямля, і вы павінны тут, значыцца, змагацца ўвогуле, тут хадзіць са сцягамі. Усюды чалавеку добра, таму што ўся зямля створана менавіта для чалавека, і дзеля чалавека. І вось і ўсё. І кажу, што не знаю. Прынамсі, з другого боку, мне нідзе не хацелася застацца, таму што ёсць нейкія такі напрацаваныя моманты. Калі ты прыїжджаеш да хаты, сядаеш на сваю любімую канапу, уключаеш свой Філіпс, ставіш там якой-небудзь канцэрт чацвёрты для аргана з аркестрам Гендаля, сядзіш і слухаеш, для цябе прыбягае коцік твой любімы нігра, там, пакуль нема жонкі яшчэ не прыйшла з працы, так. Натрэш картофляў, насмажыш бліноў, значыцца, агладак, як у нас называецца, потым прыходзіць жонка, вось і ўсё. Хаця я так падумаў, што от, жывучы па гатэлях, па гасцініцах рознай катэгорыі, што, ў прынцыпе, можна абыходзіцца без усяго. Чалавек у гэты свет прыходзіць голым і можа, так сказаць, жыць абсалютна голым. Ну, это уже, значит, такая тэма, яка называцца самадастатковасць. Калі чак абыходзіцца сам сабой, гэта вельмі важна. Калі му нічога ўже не трэба. Чаго табе не стае ў гэтым жыцці? Так банальна кажучы, вельмі простая рэчы выспацца. Вось, і хацелася б, канешне, і кніжку напісаць. Я вот сижу, пишу зараз книжку, называется «Реквием по непотребных речах». Сборник оповеданий про те речи, якія з нас зрабили нормальных людей. Хотелось бы написать, ну, шмат новых песен. Просто ты же ведаешь сам, як бард, что перед усім это уражанне от подорожжаў по навакольным свете. Так, калі едешь, и тебе нешта кранае. И гэтыя цыганкі, якія стаяць на станцыі буслы, і віно флорэнційскае, якое прадаецца на станцыі аранчыцы, так. Караціну маса рэчаў, які потым складаецца ў нешта такое цэлае, і з гэтага выходзіць неблагая песня. Як жа мілы штодзённы малы мой сусвет, паўдзясяты яшчэ на гадзінніку, а народ хто куды, вось мой знізу сусед, з хворым сынам ідзе ў паліклініку, а другі мой сусед, той ужо п'яны як цэп, і жанчына з бутэлькаю піва ў руцэ, і жанчына з бутэлькаю піва ў руцэ. Таямнічая, файная, ранішні цуд, у паліто дарагім, элеганскім, але што не пасуе, зразумець не магу, Божа, з півам, чаму не шампанскім? Хто ж не людскі яе, зранку з ложка падняў, і ў краму, як сучку, па піва пагнаў, і ў краму, як сучку, па піва пагнаў. Таямнічая, бедная ледзі мая, з півадрэннага таннаю пляшкай, ты ж жанчына, не можа быць, каб нічыя, хіба зранку табе вельмі цяжка. Дык чаму ж твой бойфрэнд украў?